الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سورة بقرة کی مسئلہ رسالت و اغجور شیو و جواب ننہو شبہات چاول شبہ جبریل علیہ السلام پا برا اتوا من کانا عدو اللی جبریل دویم پا برا ات سلیمان علیہ السلام وما کفر سلیمانو دریم برا ات ملائکو وما انزل ببابل حاروت و ماروت او سلورم واچ الفاظ مشتشابهات فرول مومنانو کی چوی گمراہشی لا تقولو راعنا نمانی کلچ رائع نامو آئے پینزم اعتراضو پا نسخ باندی شپگم اتخاذ الولد قالو اتخذ اللہ ولدن وم داو چی اللہ دی منسر خبریو کی لولا یکلمن اللہ و اوتا تینا آیا بیار پس یہ اصول ذکر کلو یودری چی بیت اللہ مرکز دا توحید دے پاکی ازات ہے شرک باکی مکہ ہے دا پیغمبر زیر دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا نپدبان ایمان راوڑے او درم دا چی توحید دین دا انبیاء و کلو ہم دے انکار تھی مکہ ہے طول انبیاء و پدی وصیت کرو دا اتما شبہ و پتحویل دا قبلہ اتما شبہ پرسالت کے تحویل دا قبلی چی قبلہ بدل شوہ نو خلق اعتراضونا شورو کلل مومنانو باندی دکا نبی علیہ السلام حال داو چکل آغد حجرت نمخ کی مکم عظمہ کیو ناغی کے اختلاف دے چاہو منز کم پلکاو دکاو اوخ کی خمون لیا پاگست شویم نو پاس نفل بے کول نسوکی بیت اللہ تا حلال اللہ تا علم دے او کل چی حجرت اوکو مدینی تا نحکم نازل شو چی بیت المقدس تا منز کوئے دیکھ دا اللہ حکمت ترغیب و اہل کتاب ہوتا ذکر اگر دا اہل کتاب و قبلہ و دا انبیاء و قبلہ و بیت المقدس نکی دیئی چی دا اہل کتاب دا دینا عبرت حاصل کی چی گو رضی پیغمبر خوزمون گڑی رزتو کو چی زمون قبلے تیمن شورو کو نورازے چی ایمان پی راوڑ شپال سمیاشتی پخلی آدیگی شپال سمیاشتی یا اول سمیاشتی نبی علیہ السلام بیت المقدس تمنزو کو وہ یہود کیس پر اخران رہے حقیر دیڑو پرواو نساتلا نبس حکمش دا اللہ طرفنا چو مخوالو بیت اللہ تا اصلی و بنیادی و مرکزی قبلہ خدا دا ارکار کدھا اللہ حکمتی کا نفر نو دا وقت دیر دا پریشانے ہو دکہ چی نبی علیہ السلام پتم ہو دا یہودو چی دیب ایمان روڑی او دیر اگی سربا نرمی او حسن سلوک به کو دیگه چه حکم راگ نو دیر پریشانی را لیچ دا خوبا ناسا پا دشمنی جوڑشی اگی با خامخا خبری کئی ترازونا با کئی چه گور دمونگا بیزتی اکڑا دمونگ قبلے پری خودا دے مونگ تسپکو کا تو او دا مونگ سرا دا دی مومنان و حسد دے و دا دی پیغمبر نو زکی مونگ سرا دا سکارو کن چاولی منشورو کو او سنا سا پا پری خودو تا نور سنو خودو مونگ سر حسدو کو دشمنی وکڑا داو خدایا تن نازل شو چلانا بولی ذتوی نا مومنان چا سر حسدو نا نکی پیغمبر چا سر دشمنی نکی اگی خود اللہ پا حکم پس روان دی اغي بل څوک نه پیژني قل الله پیژني پیغمبر پیژني چا ته حکم کی نه پلاوړي نمک حکم او چې بیت المقدس تمونس کوي او حکم شو چې بیت الله تمونس کوي تا خو د دنیا د اصول او د قانون سره برابر ده چې د بنده غلامي او مالک وتوی چې دا کار وکړه دا کار وکړ او پس منډوي نو ته وسوي چې دا غلام قمقل دی به وقف دی چې مالک وتسوي نو دې په لمنډوي نه دا هډیر او خيار دی او ډیر همت ناک دی چې د مالک حکم کته نغورځي نو مؤمنان خو په دې صفت باندې مشهور دي دنیا کې چیزی دار چا خبر غرضی خود اللہ و دا پیغمبر خبر نغرضی دیگو پا حکم پسی دی یوا بلی شارہ پا کدی دتا چا احکام نبدلی گی منز با منزوی زکاة با زکاةی حج با حجی روجہ با روجی عبادات نبدلی گی او وسائل بدلی گی وسائل یو وخت یو ذریعہ وسیله د عبادت بل وخت بل وسیله او ذریعہ کله یو سړی روغ موټی په لاس خپل باندې نو او داس به کوي عجیب بیماری وته نو تیمم به وي چې مرض مصیبت پکې نه نو پولاړې به مونږ کوي نو چې نشي کولې نو په ناستې به کوي نو په ملاستې به کوي په اشاره به کوي وسایل خو بدلیږي عبادت نه بدلیږي دا قبله خو وسیله ده د دې په بدلې دوه کې هوڅه نقصان نشته چې تاسو دومره هنګامه جوړ کړل سیقول الصفحاو یو ربط تمخ کې الا من صفه نفسه الله ویلو ملت ابراهیمی نه بل څوک مخ نه لري خو چې جاهل انساني ناغي سره تعلق لکه وګوره صفحاو ته دیر ملت ابراهیمی خلاف او کم دا خو ابراهیمی قبلوا دویم یه دا مخ کسر تعلق دی چی ما ننسخ من آیتن او ننسیان دا دا منسوخ یو مثال شو دا منسوخ ماناو شو چی دا اللہ پنیز باندی منسوخ ستوی پورا والی دا نیٹی بس نیٹا پورا شوان نبی آغا حکم نشتا نو مثال دا انسان دی چه اللہ والا سمر عمر ورکلی او اغا عمر پورشی نبی دنیا کی دا پاتی که دو نئی دغسی دا حکم هم مثالی چه اللہ اخبر علم که غیل وقت مقرر کلی دا چاہتا علم چه بیت المقدس تا وشپارس میں اشتیمنز کی گئی چاہتا علم بید اللہ نا اغا پا اخبر علم کی لکلیو چه دی قبلی با دمر وقتی نو چې خپل نور وخت نو نو څنګه به تمونس کېدو وخت پوره شو انتها د مودی وته وي د منسوخ معنا څه ده انتها د مودی موده پوره شو نو بیا څوک نشي پات کې دې کار انساني او کار بل څه یې نو ځکه الله حکم وکړ چې مخواله دیکھ دو قول دی سيقول د لفظ او د صيغه سره مطابق معنا دا ده زردا چوای با لاویلی ندی لاویلی ندی خبره په غیب کې پراته ده زردا چوای با د بی وقفو د خلقنا ما ولهم سشیوالو دا مومنانی سچل پیوشو چناسا پی قبل پری خودا او بل طرف تیم اخوالو دیسو چلو شو دا مانا دا جمهور دا او صحیح مانا دا او دیر فیدی دی پکے چه مخ کے اللہ پیغمبر تاوی خبری کو چه تا تبلوی انگاما جوڑی گی ار کل چی انتشار بجوڑی گی او خلق و بلو اتاو پریشانی نے کہا او پا امت کے صرف یو قفال دے قفال طالب والن نغوی چنا دا پا مانا دا قال سر دے چه حکم مخ کرا غلے ہو یهودیانو دی خلق و منافقانو شور دوک جوڑ کو اللہ رب العزتوی چی سیقول السفحاو ورا سفحاو دا سی خبر اوکڑا نا دا قول صحیح ندے دیکھ اس حکمت نشتا حکمتو نا پا دی کی دی چلی مخ کی خبر ور کی پیغمبر تا سورہ حکمتو نا دی پاکی نیو خود قرآن اعجاز دے چه ده غیب و خبر ہے اکڑا خود بخلق گوری کنخا رشتیا کی گی با اخبار بالغیب او دویم داو پکی چه ده پیغمبر ده پارت ده پریشانه سبب جوڑ شی چه پریشانی نکی بیا دکا جمخ کی او سڑے خبر کی کنا چه داز داسی با کی گی ناغا بیا زڑی مضبوطی تا خبر باین سو پروان ساتی خواه او دریم پکی دا فیدو او دا حکمتو چه دا اللہ قول صادقی اگه که دروغ نی رشتینی پکی چسنگ ویلی نواقسی شی دا دا جمهور و قول لے امام راضی اموی چین اللہ اخبر عنهم قبلان ذکرو حاضر کلام اللہ مخ کی خبر ورکاغیلہ دیتی رازون نو کلی خوا اللہ پیغمبر تا خبر ورک چین نام سیذکرونہو چی دی با گواری داس داس وی صاحب دا بحر محیط اموی چه اخبار من الله تعالی لنبیه انه یصدر منهم هذا القول فی المستقبل دا خبری با دین روزی پا مستقبل کی خوا و دبا ظلل تکلیف نوار کی خوا او جوابونه وې د دې درې اول اجمالی لله المشرق والمغرب الله اختیار دی دویم وکذالک جعلناکم امتا وسطا تاسو امتی ډیر بهتر عادل نو تاسو له دغه قبله پکار شو چې هغه په ټولو کې افضل ده او دریم وما جعلنا القبلة التي دیکھ دا اللہ امتحان و خلق بان امتحان دیتا ہوئی خوا کسما کسم خلق پاکی جوڑ شی ارک بلا پاکی راو دی خوا سیقول الصفا من الناس زردہ چوائی با بی وقف دا خلقنا ما واللہم سشیوالو اللہ مومنان عن قبلتیم اللتی کانو علیہم دا قبلی خپلی حاغینا چی منذکلو اغیتا شپارس میاشتی بیت المقدس دینا مراد دی گولا دا قبلین ہے مخوارو ویتا مومنان پی جنی اغیسو کلولی شی دا خپلینا ایسر دیا مومنان پی جن دل دیر گران دی خوا دا دیر کم خلق پی جن دی شی اغیسو کلولی شی صابشان منافق پشان ته خنئی چیا د دیوال سورې دي چې سار مالیو پلې ما خام بل پلې یا د بانګی لا کای دا فزانې قیاس کای ما والله سشیوارو ته قبلیخ پلې هغه نه چې و هغه تمسکون کی نو ته جواب دا کای جوابونه ولا ماخ کرا لې غلیو دا د الله شان نه سورۃ یونس کی ویلو چې زب چا باندې رحمت وکما نغی پکې مکرونه جوړ کې پیدا زقنا الناس رحمتن من باذ الرام ستهم اذا لهم مکرون فی آیاتنا نو سره ویلو چې قل الله اسرع مکرا خبر نه الله خو استاد سره مخک مخک یہ وشتم آیات و صورت یونس خواہ مذہ قل اللہ اسرع مکرہ مانا پکے اوشوا چتا سو بہت ہنگامی جوڑا ہوئے اپی غمبر تا اللہ دو مخ کی نویلی استا سو نمخ کی اسرع مکرہ اگر جواب تیار کری لکہ دا عرب مقولہ دا چیغی ہوئی چ قبل الرمي يراش السهم قبل الرمي يراش السهم وی پلیند چې وشتل کین او غشه به مخ کې سمای کین غشه نه سم کړي نو باه گزار نه کیږي د وشتو نه به مخ کې غشه سمای تراشی به صفاکه به دا جواب دقیق قبلی نه دی ښا چیدی بوس ہنگامی کئی اللہ پیغمبر تا جوابو نخولی دی اول جواب قل اللہ المشرق والمغرب او آئے خاص اللہ لردی ٹول طرفنا مخیم ویل فینما تولو فسم موجه اللہ دا خدا اللہ اختیار دے ٹول طرفنا دا غدی امونگا اولاریو میدان کے انتظار کو وگم یخے دے اللہ طرفنا چی حکم راضی یهدی من یشاء الی صراط مستقیم توفیق ورکی آجاتا چی فخیشیم دلار نیغیم اللہ چی ارخ ورکی آجاتا صراط مستقیمی بس منگ دا غبندیانیو غلامانیو چی مالک سا حکم کینو منگ ورپس منڈو دا پکی چارا وستی چی دا بیت المقدس دی دا بیت اللہ دینا دی سر زمون کار نشتا زمون کار دا اللہ دا امر سر دا دارم بے جواب دویم وکذالک جعلناکم امتا وسطا سنگا چی قبلہ میں استاسو دا پارا دیرا بہترا مقرر کلا چی بیت اللہ دے پٹولو قبلو کی چه سمرہ دنیا کی ناغی کے بہتر قبلہ بیت اللہ دے خانہ کعبہ دا داولی زکا تاسم بہتر یہ پا امتنو کی نو دا قبلہ تاس سر لائق داو تاسو دا دی سر لائق ایم اللہ خو بی مناسب کارونا نکی نو سنگا کذالکا یا هغه معنا ده الله ویدا زما کمال دي چې موږ ارزولې تاسو یو امت عادل وسطن خپل معنا نه ده مراد ولي موږ په مینس کې راغلی یو موږ اخر کې راغلی یو نو مراد ته عادل امت لتكونوا شهدا علی الناس چې تاسو بیانون کی د قران په حلق باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي پیغمبر پتا سو باندې بیانون کې دین معلومی چې د امت اجماع حجت ته اصلور حجتونه چې په شریعت کې دي کنه قران سنت اجماع د امت او قیاس د اجماع د پاره دا یو دلیل ذکر کړي چې لتكونوا شهدا جستاسو قول په خلق باندې حجت شي کنه امام رازی وی احتج الجمهور على ان اجماع الامه حجت د دې آیات نه معلومه کړی دا دویم جواب چې تاسو هم بهتري دا قبله هم بهتره وه تاسو سره دا مناسب ده تاسو د خلقو په شان نه یې او تاسو د قبله هم د خلقو د قبلو په شان نه ده او شی پیغمبر په تاسو باندې گواه شهیدن دا لفظ راغلی ډیرو سورتونو کې د پیغمبر په حق کې او دو معنی کیگی یا دا گواہ ہے مانا او یا دا بیان سورة النساء کی ویلیو 41 کی فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علا اولائی شہیدا سمرا ناشنا حال بئی چه پا هر امت بانده گواه راولم قائم کم داغی پیغمبر او تا راولم پا دی امت بانده گواه نبخاری کرا لو چه نبی علیہ السلام وی چه کوم با گواهی با کوم لیکن دا کم وقت وکنتو علیهم شهیدم ما دمتو فیهم زو پا دی بانده گواهی کو ما داغی وقت چیز پا کی موجودو ما فلما توفیتنی اللہ چکلتا واغستم کنتان تر رقیب علیم بیا خودتنی گاہ بانی نمون خبر خودتر جوند پوری دا چی جوندیم نو آگا طول احوال بدا تاو ایما چی مومنانو سوکلو منافقانو سوکلو مشرکانو سوکلو یهودیانو نسواراو اہلی کتابو سوکلو د ژوند پورې خبره کولې شم دا په لبیان شم کول نیم خبره ادي په لوم بوزي نو یو پیغمبر باندې اعمال پیش کیږي راو ریشا بچره نو وای په درو دي سر رښتیا نه یې کنه دا کم دې کې راغلی وای دا آیاتو سورۃ مائده کې هم چې مونږ وی یو سل ولسم چې دی عیسی علیہ السلام خبره وا چې ان الله قیامت کې تپوسو کې انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله اے عیسی علیہ السلام تا ویلو دی خلق ته چې زما او زما د مور مریم عبادت کوي قال سبحانك توبه هغه باندې وړي رہے بترش چې ما بوي ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق زما سره لایق دي چې دا خبره وکم چې زما سره لایق نه ان كنت قلت فقد علمت كما سويلي نستعلم کې وای کنه خو ریکارد هر سبګښتا ما قلت لهم الا ما امرتني به تما ته توحید خبره کړی و چې ان الله ربي وربكم فاعبدوه ازا صراط مستقیم دغه خبره مې وته کړې وکنت علیم شهیدم ما دمت فیهم اوزو په دې باندې گواهم ما چې سو پور فلم ما توفیتنی کله چې د اسمان توخی جولم كنت انت الرقیب علیم بیا نیم خبر نذک خبره و نبی علیہ السلام کوي او بوئی چې اقولو کما قال الاخ الصالح زبا خبره کوم چې زما رور عیسیٰ علیہ السلام څنګه کړی دغه سي صورت احزاب کې وموي 45 انزل ختم کې نار سلنا کا شاهد او مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا التمانا د بیان وا تمون لېګلې بیانون کې زیر ور کون کې او يرون کې او داعي دعوت ور کون کې الله تا سوره فتح کی ویلی او تمیات کې نار سلنا کا شاهدا و مبشرا و نذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه سوره مزمل کې ویلی په لسم کې ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا مونږ تاسو ته داسې پیغمبر را لېګلې چې بیان کوي بیان بیا خو سوال نشته چې مراد ته بیان واخلو چې پیغمبر امت ته بیان کوي امت به یو بل ترستو تر قیامت پورې بیان وي او هغه چې په اخیری حج کې حجۃ الوداع کې کوم تقریر او بیان کړو هغه کې هم دا ویلو چې هل بلغتکم ما تاسو ته دین ورساو کنه هغه وی آوا نو فلیبلغ الشاهد منکم الغائب حاضرین له پکار دی چې غایبین ته ورسی لیبلغ الشاهد منکم الغائب چما سره کوم حاضر دي دی بلګي نو هغه نور ته به رسي چېږي نیم لیدلې مان دي لیدلې غائب دي پیغمبر خو حاضر ناظر نه دی کنه قما قال قدر او بیا وی چې رب مبلغ او عام سامع ګورځه پیغمبر دخلي کلام رب مبلغ او عام سامع ډیر ځل هغه بندا چ ستاسو نو ته خبر اورسی هغه په ستاسو نه زیات پويږي ګورو ته او عربي او عامن سامعين ها چې زمانه اوریدلی هغه په دومره نه پويږي چې دا هغه نه چا اوریدلی نو هغه په دا حال شو چې څومره لوی لوی علامه پیدا شو په تابعینو کې ها علقمغ انت خلق جیما ابو حنیفه وی چې ټیک د عبد الله ابن عمر صحابی دی زه د انشم ویل چې علقم د هغه په شان دی ولیکن کم ته نه دی په علم کې دون نو صحابیون کنه دا د عبد الله ابن مسعود شاګردان دي کنه علقم اسود ابراهیم نخعی او امام ابو حنیفه بیا د دینه ذکر کړی دا کنه لوی لوی خلق رب مبلغ او عام سامع ها چې معنا بلشي چې گواہی کوونکه هغه د پارم بخاری کې حدیث ته چې نبی علیہ السلام وی چې قیامت کې والله د قومونو نه تپوس کوي چتا است سو کراغلیو قوم نوح علیہ السلام د ټولو نمخ کې هغه وی چې الله ما جاء انا من بشیر ولا نذیر مونږ څوک نه دی لیدلې هني راغلی سو الله رب العزت د نوح علیہ السلام راولي چې ته کوم پلتلې وي دې قوم ته ته مانه وی لیکلې هغه خو مونږ څوک نه دی راغلی نوح علیہ السلام وی چې الله ما هوتا نه نیم سو کاله دعوت ورکړې الله به وی گواهان دشته حدیث کې راځي فیوجا وبکم دا امت برا واستی شي تاسو برا واستی شي تاسو به نوح علیہ السلام لپاره گواهیو کې چې الله دې چې سوې دا رښتیا دي ځکه مونږ ته قران کې راغلیو سورت عنکبوت کې راغلیو چې فلا بسفیهم الف سنتن الا 50 عاما 50 پکې کمو کني زر کاله وتا دعوت ورکړې تاریب اعتراض کی چې دا څوک دی دا کوم ځای نه ګواهان رالو دی څنګه ګواهی کوي دی د نوح علی السلام په وخت کې وو دا خو ټول ورستو راغلي نو نبی علی السلام با بیا د خپل امت تزکیه کوي تزکیه او صفائی به کوي داغه گواهی با د خپل امت لپاره بیا دغی چې تصدیق به کوي چې او زما امت عادل امت ته الله تعالی ویلو زما امت بهتر امت ته الله تعالی خیر امت ویلو بس خبره ختم شو ذیر حاضر ناظر پدی او جداوا کوي چې ګور پیغمبر گواهی کوي کنه قیامت کې نو معلومه شو چې هغه ته د امت ټول حال معلوم دی نو حال ته معلوم دی نو څه مطلب دی موجود او شهادت کې وجود شرط نه دی چې ته خامخا علی گواہی کې چې ته موقبان دی موجود دی نو گواہی وکې نه چې تا ته په وسوق سره معلومه شو په تواتر سره معلومه شو نو ته گواہی کولې شي اگر کتا سلی دلی کتلی نئی سورة یوسف آیات گورا 26 اگا عزیز مصر پکور کی چی یوسف علیہ السلام تلاسوا چولے شو آپ علا عزیز مصر راگے ورسر اخپل مرگر راگے احالات ناغذ ضروری کنا وشہید شاہد من اہلها ان کان قمیسه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیسه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین اگر تا شاہد ویلی دی کنا ناغذ موقع باندی خونو اگر سلی دیلیو کچھ معلومات اکڑا حالات تیوکات کنو خیار سلی دیتا وی نخوت معلومه شو وسمره بهتره گواهی وکړه د یوسف علی السلام د براءت لپاره نو شهادت کې حضور شرط نه دی چې ګنه پیغمبر بزکه گواهی کوي قیامت کې چې هغه وس حاضر ناظر دی نه هغه ته په قران سره معلومه شي وکنه د خپل امت حال مو د ټول امتونو حال ښه شیبا تاسو گواهان پا خلق باندی یا بیان ان کی دو قرآن او شیبا پیغمبر پا تاسو باندی بیان ان کے سورت حجی پا دی باندی اخیر کی داغیم دقا سے آیات راغ لیو خوا فاقیم الصلاة و آت الزکاة اور پسی بیاد شہادت بیان خوا دریم جواب چې ځکه مې قبل بدل کړه چې امتحان کوم په خلکو امتحان دې الله کړه او ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها ندا بدل کړم قبل هغه چې وی هغه تمونځ کوون کې الا لنعلم دا موږ لفظ دې چې به تعویل نه نکېږي ولیکو معنی خپل کوونو چ الله وی چې معلومه کما ولې هغه تاسو معلومات نو نه ابن عباس سے معنا کوي لنميز چې جدائی را ولم په خلقو کې چې رښتینی څوک دی دروغجن څوک دی تابعدار څوک دی او غیر تابعدار څوک دی الله ته معلوم دی او خلق ته کوي چې راشه وګورئ تاسو یې چې ټول مسلمانان الا لنعلم مگر چې جدا کوم من يتبع الرسول اسو کو چې تابعداري کوي پیغمبر ممن ينقلب على عقبيه دا چانا چې اوړي په خپل پوند باندې مرتد شي کنه الله وی دا جدا کوم او دې تحویل لقبلی سره پورا انکشاف راغ ارسوک پکې معلوم شو راو واته دا د امتحان مطلبی کنه کراو کوټه رښتینه او دروغجن مخلص او منافق دا به جدا شي کنه نو يهوديانو خبرې وکړې چې ګورم سره حسد وکړ نو قبلې زمونږ پرې خوده دی بلې چې مشرکان خبر شو د مکی نو هغه وی چې دا د خپل کلی تشوق پیدا شوه دی ورګه والی خو زمونږ قبله قبول کړه بیا ورورو زمونږ غدینوم قبلې د لات مناتغه هغه دا خبرې شوور وکړي دا خواسته نه معلومه ده خان ينقلب على عقبه راغلیو دا غزې ضرورت اهل عمران کې مراغلیو وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا ام مات او قتلا قلبتم على اعقابكم لپی پیغمبر خو بطول مر نه کنا نو کده مرشی په خپل مرګ باندې یا د بل د لاس نه قتل شي نو تاسو به دین پرې ده 144 د سورۃ ال عمران کې راغلی افایما تاون قتلن قلبتم علی عقابکم ومن ينقلب علی عقبه فلن یضر الله شیئا سوک چې واولید نو ځان خراب کو د الله دین ته نقصان نشي رسولې ناغم ډیر د امتحان مقوا د نبی له اسلام وفات څومره خلق پکې راو سوک مرتد شو سوک لاړ نو ال تک یمامه کې یو دروغجن پیغمبرونو اغسر مرګري شو اسوک سو شو سو دا ټول د امتحان د وجه نه معلومی کنا نو دا دریم جوابو تحویل لقبلی و ان کانت لکبیرتن بشکا چې دا تحویل بدلی دل د قبلی ډیر ګران دی الا علی الذین هد الله مگر نو دی ګران په چا چې الله ته هدایت کړی او توفیق ورکړي هغه پوښوي چې بس مونږ د الله په حکم پس روان یو ناغی پا گده اعتراضو کن چو گو رو تا اشپالس می اشتمون یه خوبو وڑو اسی خواریو کلوی دا سنگ دین ده چو من بکه عبادت بکه که نو رست و دا سی عملو که چه اغا عبادت ختم شی او حبت شی اللہوی نه وما کان اللہ علیو دیا ایمانکم الله چری دا سنو کئی چه برباد کئی استاسو عملونا و منزونا بخاری مانا کئی صلاتکم نو ایمانی و تولیوی دا دا دیر تشریف دو وجنا دا دیر تحسین دو وجنا اللہ دا خپلو بندیانو عمل دمرو تا محبوب دے چه دا ایمان نمی و تکی خود اغیتا دمرا فضیلت حاصل لے و دیوئی وی منزن خراب کرخا ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم بیشک اللہ بخلق باندی دیر مہربان اور رحم والدین دوس حکم رازی اللہ رب العزت پیغمبر تا تنبیح ورکی او تسلیم ورکی ذکر اخبار نے پریشانی را دا چدا بس چل کی چکل حکم راشی و اعلانو شی چی قبل بدل شوان داو با دیر سخ وقتی کنخا نمخ کی خبر ورکلی شو نوی نبی علیہ السلام با پریشانو سمطلب دو مطلب دی یو داده چی حکم رازی نو اغا بیا برکاتو چی جبریل بکل رازی او دویم دا کنایه ده د انتهایی پریشانه نه چې دا قبله بدل شي نو دا اهلی کتاب او يهود نو سوارا بس کوي دی خو ډیر نقصان کوي ډیر ا دې کې خو ډیر انتشار جوړ شي او دې کې به جنگ جګړې جوړ شي او څوک بابا کې قتل شي او هر څه بګشته کنه الله رب العزت تقریبا درې تسلیات دې ځای کې ورکړو او بیا بیا وتوي چې يهودو په تمه کې غما بس لري په تمه چې دې به ایمان راوړي دې برانیز دي شي معلومیږي دا چې دا پریشانی اصل کې دا غیظ طرف نه و قد نرا تقلب وجهك في السماء یقینا وینمږه اړول درالول د مخستا په طرف د اسمان ډیر پریشان ای او اکثر چې سړی پریشان ای نو اسمان ته ګوري ګور تا عادت کنه خا فلنولینک قبلتن نو خام خامنگ با والو تال را داس قبلی تا تردوا چی تب رضا شپاغی نو گور آغا قول چی بازی خلق کئی چی نبی علیہ السلام زکا چی دا غد مخ کنا دا محبتو چی را دما قبل ابراہیمی قبل شوی نو خبی زکا چی دا زما مشر دیو ملتم داغده دا سه خبره ده چې ګنې الله داغه په جبان دا قبله بدل کړ چې داغه محبت تاسو نه هو توې قبله تن تر زواها بس ته پر رضا شي بخپله فولي وجهک شطر المسجد الحرام دا حکم ګوره وسراغه حکم راغه چې مخ واړو او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام نماز پخین پا مانزو لارو پا مسجد بنو سلیمہ کے چیداغی نم بیا زو قبلتین شن غسم جزو کلوڑشنو داغی مخیتاو محراب دے شاتاو محراب دے شاعت ایسے نخا کرے چگنے خلق کوئی چدا اغا جماعت تے چدی که دو رکاتا بیت المقدس توشو نبیہ دو رکاتا بیت اللہ توشو زو قبلتین نبی علیہ السلام پا مانزکی راو گردی دا اغا وقت داسیو چاگی که باز نانا امرات لی نو بیت المقدس او بیت الله یو بل سره بالکل په مقابله کې وکنه ها لکه قبله او نرفاته داسې نو بازغه مخ کې راو ګرځېدو ادي ورپسې وکا نو چې څنګه مخ کې صفونه د ناری نو بیا ورپسې زنانو نو ځکه چې راوړل دي نو ماغه شې شو نقشه نو بدل شي والاو مخپل په طرف د مسجد حرام شطر المسجد الحرام ور شطر لفظ به تقریبا 15 ځای ذکر کئ دی مسله کې ها او دې کې ډېری فائدې دي ټولم به فائدہ پکې دا ده چې سهولت حاصل شد قبلې په مسله کې زیقت پکې نشتا خلکو جوړ کړو خلکو وجه جمعات جوړو نو به لکه چا سره قطب نماشته قطب نما ولې جمعات جوړو چې قبلې پته ولګي لکه قطب نما باندې جوړ کړې دا هغه څه پته لګي چې ستن کمی غاړه تلاړه تا پا قطب نما باندی اعتماد که او اللہ استاد پارا دری سلور دل شطر لفظ راورد تو سهولت پا کداشو چیو خاص خانه کعبه دا چې بیت الله او تویلی شي غواړه کوټه هغه قبله ده د مسجد حرام والو د پاره چې هغه چاپیره طواف نه کوي او ویني نو هغه باقي کوټه ته مخکی خاص کا د قداغي قبله ده او چاپیره چې څومره حرام ده شپږ شپږ میله تر مینا پوری مزدلفہ پوری دیتا حرام ہوئی دا غیر پارا قبل مسجد حرام دے دا غیر تواف زیچ دے او دیر لوئے دے کنے چبا دا غیر پا مانزکی دا غیر مسجد حرام یو طرف تمخ راگے نمونز کی گی او دا ټول حرام کیا پیرا دا دنیا دا پارا قبل دا چې هر ملک کې سوکمنز کوي او دا هغه مخه د حرم تراغې کنده شپږ شپږ میله چې ایریا ده دور به ناراضي دي تا چې نبی اسلام د دیو جنویلو چې ما بینل او خود مدینی والو د پاروي کنه ما بینل مشرق او المغرب قبله دستازو قبله شوخه مشرق تم مخ کوي مغرب تم مخ کوي انداستازو قبله شو د مدینی والو د پاره ویلو زکه چې دا غینه بیت الله داسه وو هغه زمونږ نه چې دا سمندر دی سمندر ته مونږاله مخ کوو چې نه مشرق ته نه مغرب ته کنه ها زمونږ د پاره قبله په میند جنوب او د شمال کې ده دغه وسات ته پاره ویلو نشتر لفظ یو د دیو جن راوړو چې وسات راشي او قبله دومره لوی شي چې د هر چا مخ و ترازی هر ملک کی ها او دویم د دیو جن شتر المسجد الحرام یوي چ بیت الله اصل کې نوم د دغه کوټې نه دی بیت الله نوم د دغه ډاګې دی تر اسمانه پورې دا بیت الله دی نو ولي ځکه مونږ خلق چې مخکو نو مونږ ته نه بیت الله ښکاری نه مسجد حرام ښکاری نو حرم ښکاری اسرا ته نه ښکاری نو زمونږه کومه قبله شو نه مونږ چې مخکو نو بیت الله ته مخ راضی کنا زکا خواه کوٹا ندا بلکه داغین تر اسمان پوری جو سمرا فضا دا سمرا حوا دا نو اگر طول قبله دا نو اخو خود دمونگا مخواه ترازی نو گردی سرا سوالو محل شو چی دا دمرا وقت بیت اللہ نو کنا چی ابراهیم علیہ السلام تا اللہوی دا کور جوړ کا اخلق منذنا کول نو کم پلے کول بیت الله نو هو نو بیت الله وو هغه داګه مو وخت او بره تر اسمانه پورې هوا مو نو خلق منذنا غی تا کول ته بیت الله سو پته لګیا خو بکله په دیوان سوره سوره حالات راغلی دي کله روان شي کله ودان شي نو اصل قبله د غزید تر اسمانه پورې دیو جن امام شافعی او امام ابو حنیفه دا اختلاف چې د بیت الله په چت باندې مونږ کیږي امام ابو حنیفه وینا نه نوځي وته الله هو شطر المسجد په طرف وته مخکا نو ته پکې ورګټ شې دا ولي او غاجی بسړی دی مصری دی نو نا وینا کیږي په چت ته پاسه الکه نور زه ختم شو بل داو چې بیت الله سره یو بلډینګ جوړ شوی دی چې د لری نه خلق زینو هغه تخکاری نو ډیره جزان وی دغه بیت الله دی جوړ کنا غړې پکې لګی دی لیدا د لری نه خکار چا وی شپاحت جوړ کړي دا ټول بیت الله د پاره دی په مقام عظمه کې د چا خپل کور نشته د اوسېدو چې څومره بلډینګونه ټول حرم د کرایې د پاره دي هر سمرچی دی عرب تی نتلی دی بار و ریاستا طائبتا و بلپلا بلپلا نو حل تا چاوی دا بیلڈنگ دورا مدنگوی زکا چیز بیت اللہ بی ادبی رازی نو ایب دمیسر یو عالم موجود پا آغا وقت کی نو آغاوی چی نا بیت اللہ دا کوٹا نا او تر اسمان پوری دا تاسو بے سور برا کوئی ای پس دا غین ایو بیا روان پکن بیت اللہ عبارت وانا و مخپل پا طرف دمت جدی حرام او دا یواز استاد پارا حکم ندی وحیث ما کنتم کم زیچی تاسو اے امتیانو فولو وجوہکم اڑو مخون اخپل پا مانزکی حسن نگو رہے شطرہ پا طرف دمت مسجد حرام بیا بیا و ذکر کئی مدارک ذکر ہوئی وذکر المسجد الحرام دون الکعبہ گردہ سے انہوئی کعبی تمخ کوئی دلیل علی ان الواجب مراعات الجہت دون العین پتاو لگی دا چی واجب پا منسکون کی باندی سدے چی دے با دا طرف رعایت کی دا طرف او دا عین کعبی نا غسو کوئی نی خوا دا غسی طولو لکلی دی خوا وین اللذین اوتو الكتاب او بیشک آگا کسان چی ورکلی شوی دا غیتا کتاب دا رنبی تسلی لیعلمونا خپویگی انہو الحق من ربیم چی دا قبل حق دا بدل شوا ابیت اللہ تا مخوارو لشو دا دیر حقا و رشتین خبران ترب درب دینا نبی اولی هنگامی کئی و خلاف کئی وم اللہ بغافل انعم ما یعملون اللہ بس زد خپوئی گم خوا زبو سرا گورما ندی اللہ غافلان داغی کارون چی دیئے کئی دویم تسلی تولی پریشان ہے ولین اتیت اللذین اوتو الكتاما کچری تراوڑی اغی کسان تا چور کلی شوی دی اغی تا کتاب و بکل آیت هر قسم دلیل قرآن نبلوی دلیل شتا ما تبعو قبلتک اغی چری استاد قبلی تابداری نکی نمن استا قبل منسر ایوی ظلمو کن حسدو کن اغی تابان دی زور لگی کنا چې ګور شپارس میاشتې د مونږ وته وکړه کنا نو راځه کنا ښا راځه خیر دې ارس چی بیا شروع وکړه الله وینا ومان تبتابین قبلتهم تبه چری د دې د قبلې تابعداري نه کئ دا خو زما حکم او زما په دې کې حکمتو اما ته حکم کړو ته دې خبره به نه منی دی و جرگی راولی چی گورد آزمون بیزتی داو کت خیر دزا لا خلق نده خبر دیرو اس خبر نده دسار رک شوی که ما خام کور تراشی نو رک نده کنه خیر ننه و ما انتا بتابین قبلت اوما و ما بعضهم بتابین قبلت بعضو تبا دس خلقو تابی داری کن چی دلرنا تا تا دیر دا غی اتفاق معلومی گیا او چی ور تر نزدی ورشی کنا تو کتو نو دیر زبردست اختلاف دی خوا ندی بعضی دا دینا مرگرتیا که انکی دا قبلی دا بعضو نسوارا آپا لمنز گئی چکم دے که عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوی ہو مشرق طرف تا یہودیان بیت المقدس تا مخ گئی آو بیت المقدس تومن نکی اگی کی او گٹا وا ویدا زمون قبل دا اگا گٹا وا چی موسیٰ علیہ السلام پا اگا صحرا کی خلق لعدرولا چی دا استازو قبل دا دا بالکل بیت المقدس تا مقام اخدا گٹا و تا عدرولی وا لیکن بیت المقدس خو د بلچا په قبضه کې او امالقه. کله چې یوشع علی السلام راغې او بیت المقدس او ملک فتح کو راغټه راوړه بیت المقدس کې کی خوځه تبا دا دام قبل دا دام نگور دی ظالمانو باغا گٹی تمخ کاؤ بیت المقدس احترامی این کاؤ تیمونگ باوم دی گٹی تمخ کاؤ اگی باپا لمخ کاؤن قبل تباز فلین اتبا تاوام کروان شوی ددی پخوایشات بسی من بعد ما جا کمن العلمی پس داغی چراغ تات علم دا قرآن انك اذا لمن الظالمين خطاب پیغمبر ته کوي هم مطلب ته نو امت ته غره الله وی کچا دي سره مرګرته او کړه کنه ډېر لوی ظلم بو کی ها یقینا شی با ته په دغه وخت کې ځان سره ظلم کوونکې امام رازی وی دلت الايه على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من التوجه على غيرهم. آيات كي دا دليل دي چه دا علماء نيو نقصانو شي کنا ودا اللہ عذاب پاغی دیر سخ دي دا نورونا نورو لدوم را سخ عذاب نور کی لکه دیل چې ورکی دا کوم ځای معلومه شو من بعد ما جاءک من العلم الله وی چې علماء نو غیله صبح کار چې په خواهشاتو پسې زی او یا خدای دا خو وحی بن شو اب الفرض کو وس وحی کې دی چې خواهشاتو پسې ټول علما روان دي نن خوبل سو خواهشاتو پسی نزی اغیور پسی روان دی دچا کورونو تاجت تے چی پا برے بوزی چا تو نجوڑ کی او آل تاکی زان لگو لامبلو زی پا کیوم جوڑ کی پا ملاس تے باندے تو با دے جوڑ کری گا نخا آو ادھا گاڑو اتاوم ضرورت تے او دغه سید خوراکونو ته هم ضرورت دی دغه سید میلمنو د زیو د مکان و ته ډیر ضرورت دی چې دا سی قالین پکې کیږي کنه کیږي چې ناشنا سره راشین خلق ور پورې او خان دی پیتاله جوړ دناستې چل نظر دي چې راوی غرزولې خواهشاتو پسې علما روان دي ښه توبه چې دې څومره په دې دنیا مې اندې ځانو نه او شرمول خلق ور پوره خاندل چې له کته لخذې دا عزت درکړې ده کنه نو ته په کورسې کې څه ګورې خدا خو دې هغه مشر ویلو کنه چا وته وی چې دا د بخاری دا درس چې کینو داګه دل ډیر عزت مند نه کنه د اسلام آباد هغه کورسه راغوي ویولې مونږ ته بګی چې ازغی چولې دي ولین اتباعتا هوا اهم دویم دریمه تسلی الذین اتیناهم الکتاب کسان دا اوس حق پرس را لخه اهلی کتابو کې چې باطل پرستی نو قران په سره یادی اوتل کتاب اوتل کتاب دا او جه حق پرستینو آتے ناهم الکتابان اللہ ازان تا نسبت کئی کنا اگا چی مونگوار کلے دے اگی لکتابا و اگی من لے دے دا بار سرائی یعرفونہو پی جنی دے پیغمبر لرا کما یعرفون ابناهم سنگا چی پی جنی خپل زامن نو زمیر پیغمبر تراجے دے مخ کی خطاباتو شو کنا خوا او سو کې راځي کوي تحویل قبلی ته چې غي خدا خپل مسله دا مسله پیژني په خپلو کتابونو کې داسې لګي چې خپل ځامن پیژني یا پیژني دا قران په ول معنا به تر وا کما یعرفون ابناهم نو دا ولي حق نه وي چې دومره پوئیږي کنه چې بخپل زامنو کې وحشک پیدا شي لیکن پیغمبر کې وحشک پیدا نشي چې دا په حق ده نو ولي نه مانیو ایمان نه راوړي وین فریقا منهم لا یکتمون الحق او بشکه یو ډله ده په دې کې چې هغه اکابر دي نو اصاغر ورپسې دي کنه ها اصاغر خدا کابر و نبل نشی کولی کنا لیکتمون الحق فتی حق خبری چی صفتونا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پتورات کی نیخ کار رکی هم یعلمون او خپوئی گی چی دا حق دی دا صحیح پیغمبر دی او سرد علم ندا کارو نکی الحق من ربکا حق اغده چستا د رب د طرف نه نازل شوه دي او هغه نه دي چې يهوديان سويلي دي هغه خو ډیر سويلي الله وینا هغه پس بنځي الحق من ربک سو مطلب دي دلیل چې ده کنه قرآن او سنت ته ها چې د بري نه راغلي دي نو ته دا د کتاب چا جوړ کړې اسما پزماکه کې هغه د ځان نه خوځه دې یو بخدا سکه ځان سره زیاتې کې کومره محبت چې قران سره ساتل نه خدای بدل دنیا کې جنت تر کور کې دیو میخه دې نو دیره کې دیو میخه دې نو جماعت کې دیو میخه دې نو قران د پاسه دی یې خې دې دا سکه ځان دې لونه کړې الحق من ربک ته قران نه پیژنې چل نه ذل کړې دې فلا تكونن من الممترين نمکی گا د شک کون کنا دنیا کې شکیان خلق ډیر دي مداوی په شانت نشي پر خبره کې شکیخه ولکل وجهه هو موليا فاستبقوا الخيرات دا زجر دي تسلیات ذکر شو ترغيبات ذکر شو مؤمنان ته نو صلی اللہ رب العزت عام مخلوق حال بیانی چڈیر لوگو خلق مر گرتی او کلا ورخه ولی دا ډیر کم پل روان شو نو الله وی غی ار یوزان لسزا صحیح کړه دے صحیح خو کړی دی ځان لا اباغي پسې شي وی چې دا زمونږ دین دی دا زمونږ قبله ده کاغار سی او آیت دا سیده لکه سوره مومنون کی چی رازی چی کل حزب بما لدهم فرحون هر ڈلا پا خپل طبیعت جسو جوڑ کری پاغی خوش آلا تا اللہ دین تا او دا پیغمبر دین تا نگوری و جب اس سی خوخشی نو پاغی پس روان ولی کل وجهتن دا هر قوم دا پارا یا دا هر بنده دا پارا یا طرف دیم هو موليها یو معنا چې دې اړون کې دې خپل مخ لرا په طرف داغي زبو دې ته محکومه دې ته محالومه ا دې معنا الله اړولي دې په لګه ځکه الله وعده کړی و چې من یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى الله وی چې د خو حقلا زبو سره مدد کوم ان شاء الله زبې اړوم چې کوم پلاوړي ښا دې ته استدراج وای کنه ښا شیخ عبد العزيز رحمت الله عليه خپل فتح العزيز تفسیر کې لیکلي دلته لكل وجهاتن کې ډیر سره جمع کړی چې دا چا بوت خوخ دې نور پسې دې هغه ته مخ کړې اندوان بګوان ته ولار دي او جاری اولا سو تا جوڑا کلی دی چه رحمو کا مربانیو کا بگوان ولی کل لوی جات چا قبر صحیح کلی دی چه داد برکت زی دی رحمتو نوری گوی او رازی او چا پیرت گردی دقا دادا عبادت زی دی او دی اتمینان زی دی چا گٹا صحیح کلی دا چه داری را برکتی دا انم ولي خيره توبه او چاونه صحیح کړی دا د پیپل ونه دا ډیرو خلکو عبادت کړی چې دی کیسه دی د پیپل ونه چا دریاب صحیح کړی چې دا نمونه ولې خی دی ګنگا مائی اندوان نمونه ولې خی دا ډیر زبردست دا غي او په دا غي هغه ته مخ کړی دی او چا بندیان صحیح کړی دا عباس دی دا الیاس دی دا د بخوانو اولیاء نمونه یې خې دي ولکل وجهه هر یو د پاره دنیا کې یو طرف دی یو مخه ده هو مولیها چری ته مخ اړی چې موږ دا خوخه يهوديان دي عیسایان دي فالذي امت توي چې فاستبق الخيرات فريده دا خلق فريده دا قومنا او دا امتنا فريده تاسو منډکه قران او سنت پسې تاسو دین قران او سنت دا ډیره بهتره وجهه او جهاد ته ها فاستبق الخيرات څنګه حدیث کې راغلیو خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها دا خیر کارونا خود سنت کارونا دی اللہ یغی پس منڈکے یا دا خیرات نمرات جنتونا دی جنتونا سورة اہل عمران کیو گورا 133 یوسل دری دیر شم کی د مؤمنانو صفاتو کنه وسارعوا الى مغفرت من ربکم وجنته عرض السماوات والارض ایمن مؤمنانو منډکه تلا بخشش تا او داسې جنت ته چې داږي ته شغپلنوال د اسمان نو د زمکو عمره د یو سړی جنت کور د یو جنتی جنت ها ټول نه یاد داری پلنوالی دا سوانو دا دمکو مردین او گدوالی خلاسکے وعدت للمتقین سورہ حدید کی امیلیو 21 یو اشتم کی سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماع والارض سابقو فاستبقو دا مانا نو یو شیر دوالو مانو کسد فرخ نشت زکا خویا دنیا کې دا سنت تابیداری کول دا جنت تمند دا کر دے سبب دے کنخا یا اسبابو یا این جنت سنگ جنبی علیہ السلام تا حکم را دے جو حرز المؤمنین علی القتال مؤمنان تا دا قتال او دا جہاد ترغیب ورکن نبی علیہ السلام سن ترغیب ورکو صحابه کرام تهوی قومو الی جنت عرض السماوات والارض پاسه پاسه هغه جنت تلار شي چې دور او پلندې دور اوګد دي هغه بیا کې ناشته شو دا دار چا کار نه دي قومو الی جنت عرض السماوات والارض فاستبق الخيرات الله وی د ټولو نمخ کې شیم د ټولو امتونو نړوان دي شي جنتونو ته او د پیغمبر سنت طریقو ته دا الخيرات دي خان امه کې شوې دي ځکه نبی له سلام ویلو چې جنت پام بیا او باندې حرام دي سوچ ما پکې قدم نه یې خې حدیث دی واقع جنت په امتونو باندې حرام دي سوچ زما امت پکې قدم نه یې خې اولین او آخرین سوک دی امت اولین زکا دی چه اول با جنت تا دی آخرین زکا دی چه مازیگر کی رالو نا وقت دی رست رالو امتو نا ٹول ختم شو حدیث بگرد سپری نا خود پیغمبر اول او آخر نا دیخوا دا نشت حدیث کی پیغمبر تا اولین او آخرین وی مفرد تا جمع مستعملی دا کم دین کوم نحوا ده اولین او اخرین امت ته پیغمبر په حق کې نه دی راغلی ها ټیک ده دی اولین او اخرین کې پیغمبر شامل لیکنه هغه شامل لیک په امت سره کنه ته ولی جدا کې هر حکم د قران چراشی امنو سره یومنون سره نو نبی علیہ السلام پکې اولی کنا وانا اول مسلمین اینما تکونو کم زیچی ہیں تاسو که هر ملک کی ہے که هر زیچی اتبکم اللہ و جمیع رابو لیت اللہ تاسو لارپ قیامت کی غنڈ سمطلب اسنگ چی ستاسو قبلہ یوشوا در طول دنیا نو اللہ در هر چا عبادت قبلی چی کم زیچی ادری دو بیت اللہ تیمختو نو یاتبکم اللہ و جمیع دلته ول عبادتونه قبلی او قیامت کې ودا سره راجما کې لچنن بیت الله ته راجما شوی کنه ها روح المانی وی چې یجعل الله صلاتکم ما اختلاف جهاتکم متحد الجهات که تاسو ارزه کې منځونه کوي چې ملکونه مختلف دي زینونه مختلف دي لیکن تاسو ټول منځونه الله یو ځای تراجم کوي دا اختلاف به ختم وي ځکه چې نیت یو دی عمل یو دی ان الله علی کل شیء قدیر وبشک الله پارسمان دی قدرت والے نو پدیم قدرت والے چې تاسو د ټول منځونه راجم کوي یو ځای تا مسائل په ذکر کوي ومن حيث خرجت من کلپ ماناد الى سر راضی کم طرف تا چوتی تو دمکی معظمین ضرورت تپانا سفر نا فولی وجه کا وقت مانزو شو نوارو مخفل پا مانزو کی شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام فإنو للحق من ربکا او بیشک دا قبلا یقینی دا دربستانا دا دا شک خبره نه ده للحق من ربک ولی وی صاحب د بحر محیط وی چې دی خلق وی چې زس مود به دی ته منځو کینو بیا بل بل مخوالین کم بل مخوال الله وی چې نه دا نه بدلی دا خو الثابت الذی لا یعرض له نسخ ولا تبدیل دا خو هغه قبله ده چې بده نه سخنه راځي دا نه بدلیږي بیا ښا یقینا دا حق ده د رفستانه یقیني ده د رفستانه او نه دی الله غافل دا عمل نه چې تاسو یې کوئ ومن حيث خرجت او کوم طرف ته چې وتی د سفر د پاره او وخت د مانځو شو کول لی وجه کاواله او مخپل په مانځو کې شطر المسجد الحرام په طرف د دې مسجد الحرام وحیثما کنتم فولو وجوهکم شطرا او کوم ځای چې تاسو یې مؤمنانو نو اړوي مخونه خپل په مانځ کې په طرف د دې د اخري علت یې ذکر کړه اخري هغه دا چې دی يهوديان غوږی خې او دومره ظالمان دي ښا چې زمونږ په تورات کې خود دې پیغمبر دا صفت راغله دي چیزی با قبل بدلی تحویل با کئی حدو کی خواہ صفت رانگی نو دید رنگ سات لعواز کاؤ خوا چیزا آگا پیغمبر ندینا شیعو گو رہے دون پا تورات کی دا صفت تے چیزی با قبل بدلی او دا بدل نکڑا او چکل اللہ رب العزت ہوئی چی فولی وجہ کا مخوارا وا نو بس پاگی بائن دا سے خلی بن شوا یخ پاتی شو کنی دا دا دی جواب بچا کوا جواب لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ دی دا پارا اللہ قبل بدل اکران چی جور نشی دی یہودیانو لرا الناس نمرات دی دی یو دا دا خلقو دا پارا پتا سو باندی سو دلیل او سو حجتو بیا بیوی دا سکنه خواه علیکم حجت یو داو دا تورات خبره او بل بیداوی چو گورا دیزان تا پا ملت ابراہیمی باندی وی امون بیت المقدس تا کئی تا سنگا پیغمبر چتا پا ملت ابراہیمی نو قبل بمستا ابراہیمی کنا نو چکل اللہ حکم راولی گو چی فولی وجہ کا دی بیادا سپاتی شو چو خو ایمان خو نراولی کنا ظالمان کار سمرا علامی پا پیغمبر کی موجود شوی دا حقانیت خودی ایمان نراولی خان الا الذين ظلموا منهم سوال پیدا شو چغی خوسم جګړې کوي حجت معنا جګړم دا حجت معنا دلیلوم دی هغه خوسم لګیا دي جګړې کوي ویدا پیغمبر نه دی او دا الله وی ظالمان پکې نه حسابو ظالمان خو ته مستثنا دي کنه ها مگر هغه کسان چعنات کوي ظلمو عنات کوي په دې کې هغه بوسم لګیایي بدر دی بوای او یو چې مونږ سره دلیل شته فلا تخشوم تدذی د بدر د نمه یریګا دا معنی پیغمبر د چانه یریدو نه تدذی د بدر د نه یادی ها تدذی د لعنت عنه یادی مې یریګا وخشونی الله وی زمانه یریګا پما باندې اعتماد کوا زبا دی ټولو مصیبتون نخلاصو او بل حکمت ولیتم نعمتی علیکم دا دا قبلی دا بدلولو حکمتو چی پورکم نعمت پلپتا سبان دی سنگا چی دا نور نعمتو ندی ندام دا غینا کم ندی قرآن یو نعمت تی نبوت یو نعمت تی ندا تحویل یو نعمت شکا نخوا دا غی نعمتو نخو کم ندی مخکی باندی عطف دی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ یو خو باگی دا فیداو شوا چی دا خلق و خلبان شوا بلی باگی دا فیداو شوا چی اتمام نعمت اوشو نعمت تمام شو چی برکم نعمت قل بتاسو باندی گر علیکم علیکم جمع زکایا دی چی خطابات طول امت تا دی کنخا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ او دیده پانا چه تاسو هدایت حاصل کئیم ده دین نخبر شئیم نعمت سنگ تمام شو نقرطبیوی چه لم تکن فی الامم قبلتانی سوا هذه الامتی دا سه امت نه تیر شو دنیا کې چې دا غي دوه قبلې وي دا صرف د دې امت خصوصیت دا نعمت الله په دې امت باندې تمام کړه کما ارسلنا فیکم رسولا تشبیه د نعمت ته نعمت سره الله تشبیه ذکر کوي چې او نعمت رسالت ته چې تاسو باندې تاسو له میدا سه پیغمبر راولېګو او بل نعمت تحویل د قبلې دی د دې یو بل سره تشبیه ده نو لې اوتم د لاندې دي لې اوتم اتمامن کما ارسلنا ک اتمام ارسال الرسول ده معنا دا نعمت مې د تحویل ل قبله پتا سبحان دې داسې تمام کو لکه چې تمام کړي مې پتا سبحان دې نعمت د رسالت را لے گلے میں دے پتا سکے رسولاً عظیم و شان پیغمبر منکم استاسونا دری صفتو نے دی فیکم عرب دے رسولاً پیغمبر دے منکم بشر دے او داغت و دن دا دری نصاب دے یتلو علیکم آیاتنا چی بیانی تازو بانزمونگ آیاتنا و یذکیکم او پاکی تاسو لرا دا شرکنا ويعلمكم الكتاب والحكمة او تعلیم در کی تاسو ته قران او سنت ظاهری تعلیم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او تعلیم در کی تاسو ته هغه احکام دغه شریعت چې تاسو به مخکې نه پوهیدې دا پکې احکام رااله چې څومره احکام د قران نه راوتی دي کنه عبادت چې کتابونه تي لیکل شوې دي او کتب خانی ډکې دي کنه نو دا هغه دي چې علمکم ما لم تکونو تعلم چې د یو فرض عبادت چې واځي منځ دي دې څومره لیکل شوې دي نه علم د کوم ځای نه راغلي دي د پیغمبر نه راغلي دي کنه ښا داغه نو صحابه تا صحابه نو تابعین تا تابعین نو تبع تابع ټول ته ځا په دې طریقه راغلي چې د مانځو بابونه په ذکر کړی وي چې دا طهارت ته دا اوقات او باب دي او دا به کې فرایض دي دا به کې سنن دي دا مستحبات دي دا به کې مکروهات دي او دا به کې مفاسد دي چې مون په صفاسد ديږي دا ټول يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون د دې نسو خبرو ښا چې دومره علم په دنیا کې خور شو نو دا د قران او سنت نه ډیر په خواره او په اجتهاد سره راوتی دي يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ځکه چې نبی علیہ السلام مجتهد مطلق وکړ د قران او سنت دار آیت نه باغ سمره مسائل راستل دا مرتبه الله ورکړیوله تاسو صحابه کرام رچ نعمتونه تمام شو نو الله وی فذكرونی یاد کما لرا زما عبادت وکم اذکرکم نیت بکم تاسو لرا اجر بدرکم ثوابونه بدل درکم فذکرونی یاد کما لرا په محبت سره اذکرکم یاد بکم تاسو په نعمت سره فذکرونی یاد کما لرا په خپل جماعتونو کې او مجلسونو کې نو اذکرکم زبام یاد کم په ملایکو کې او چله سره کم جماعتونو کې فذکرو نیت کمال را پسختے کی پھر رخا فی البلائی اذکرکم زبام یاد کم پسختہ کی اکا یونس علیہ السلام چوکا فلولا انہو کان من المصبحین للبسہ فذکرو نیت کمال را پا دنیا کی اذکرکم نیت بکم تاسل را پا آخرت کی وشکرو لیم او زما بندگی وکئ زما تابعداری وکئ ولا تکفرون زما ناشکری مکوئ تاکید لپاره ذکر مسله ډیره سخت وا د تحویل لقبله جګړې پکې وشوې د مؤمنانو نه پکې شهیدان شو تاغینم پکې سمردار شو ډیره سخت مسله وا یوا دویم اغوال ټکول دا خلاصو کې خو د خلی خبرې ډېرې زهريلې کنه چې بیا دې خلکو با مؤمنانو پسې کومې خبرې کولې چې وګوره وي سیاو غلطي خو نه ده دي کې کنه چې قبلې بدل کړه منځونه خراب کړل امون سره حسد وکړه نه وی دا چې کومو شو چې دی وته شهیدان وي دا په کومه کاته کې لاړو او چې دا چا بسوک شهید شویو نو دی بوله لالو ڈاله بروانو او پا دی بانه بانده چیزو که ندری مروز دا دوابو کو انو دا مولی اغا مور پلار تا اخپلوان بیوی چه اسی دارا تاو آئے چه دا دی پا کما کاتا کی لالو تاس دوروی دا خو روانه خبره ده نن دیشه سبا او بلی بلبی نو دا سمره په غلطه کې لاړو ناغي وې ډیر غمجن کړو ورې که سم خلق په پکې وکنه نو الله رب العزت حکم راولېګو او داغي شهیدانو مرتبه ذکر کړو یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ایمان والو ځان کلک کئ امداد غواړئ د الله نه په صبر سره او په مانځ سره ان الله مع الصابرین خبرې چې د صبر کم مقام دی الله مرګره د صبر نه کو په نصرت او په مدد سره مرګرتي ادمان الله چې مدد کوي نو خاص د مؤمنانو صابرینو سره کوي نو په دې خبرو باندې پروا مه ساته دا خود ایمان سره او د دین سره لازم خبرې دي اخو دین نه چې امتحان پکې نه وي هغه دیني دین نه هغه د دنیا یو قیمتي شی نه وي قیمتي نه چې تا د بګي تکلیف نه رسېخه ته چې غبین شو کینو مچې و دي چی ته چې ګل را شو کینو از غیب پکې وي دا خو د دنیا اصول دي نو دا به خامخا ای پکې او کدی تاسو ته پیغورو نظر کوي چې وګوره ځوان زلمه د پلان زی په کې قتل شو دا وګوره ته د خلکو دی لراوړي او دا خواره چې کړي د دې لپاره کړي وي چې دا دي داسې قتلېږي د سپو په شانتي دا زل خبرې به وتا کولې ها چې قتل شر القتل ک قتل الكلاب دا ویوره نا غاجدان با دیر خواپا شو و دیر بغم جن شو دا حکم دل تا ذکر آگی خوا ذکر مسئلہ دا قتال امرا روان دا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات خبردار چکم خلقا پا دیلار کی مڑ شوی دی نا غیتا با مڑ نوائے چی پلانے مڑ شو موائے مڑ شو پلانے شہید شو پلانے حاضر شو پا جنت کی ملوتا و نوائی بیا دیو داغی نورو پرخص شو نو نم بوتا دمڑی ناخلے دامان آگا نمی والا بدل کخا چه قتل کلیشی دا اللہ پلار که امواتن چه داملو دی هم اموات دا ذکر وی خوا چه داملو دی نوائی بای چه دا شیدان دی نم صرف بدل دی دیرال نو بلسی تی جوڑ کلو وې مړ بو ته نو وای ژوندۍ بو ته وای نو دې یو قتلو سره بس چل کو بس مونږ ته دې جواب راکا فما هو جواب کو هو جواب نه چې یو قتلو تک مقتول ستو وای یو خاصه مړې کنا اخو خروغ موټي خصالم ارس برابر یو او صرف ساته نه وته او مقتول هغه چاته وای چې بدن هم ټول دلدل شي توبه لا سناخ پیر ټول بس د پی جنگلې نه وزینو نو یو وسو ته څنګه جوان دی وای الله خو یې چې یقتلوا بدن یې ټول ټوکړي ټوکړي شاو ساتنه موته اته یې جوان دی بوته وای نه نه شهید بوته وای مطلب به انسان پوکا د دې نوم بدل شه شهدا دې ته شهدا وي نشي ا شهدا سي اغه چې د الله سره داغي ژوند بل احیان بلکې دی ژوند دي الله سره یو معنا ده یا بلکې تر او تازه دي بدنونه دي د نورو په شان ځکه نه دي چې هغه اوس وخت پوري نو بیا خاور شي او دی چې دي نو د دې بدنونه تر او تازه دي قیامت کې به مقصی د حیات معنا ده راغلی ده نږدې رستو یو سل سلورش پیتم کی دلتا دا دلیل چی پیش کئی کنا امان ذلہ من السمائی ممائن فا احیا به الارض بعد موتها باران اللہو کی نجوندے کی باغی سر ازمکا پس دو وچی دونا سنگا جوندے شی ترو تازہ شی کن دلتا ام دا حیات مانا ترو تازہ دی بدنو نزدی او سورت اہل عمران کی ویلیو کنا ادل تیولیو نوی داغی جدا نقطہ دا یو سلی اوکم او یا کے 169 کی ویلیو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاؤن عند ربهم بل احیاؤن عند ربهم. دلتا و مقا خبره دخوا الفاظ بدل لکھا جو اندی دی در رب سر جو اندی دی تاو سر مردی ردیوی منگ سر اولی مردی یہ لکتا پی جنازہ و نکڑا چل لهم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. جنازہ خلق پا جو اندی کئی که پا مردی کئی او تاغ مال تقسیم نکو چی دو مخکن و تپتموی و غاخونی تیرولو ناغ مال دی تقسیم نکو والا او غبیبی چی پاتشو و عدد تیر شو ناغی تخلقو پیغامو نراولی گل کنا نو زد جو اندی غیتا تا پیغامو لگی چی دا نو دا دا ملو احکام پی طول جاری کیگی نو ملی خودی توی چی طول احکام پی دا ملی جاری شی کنا او که احیان اللہ ویلی دنو عند ربهم نو یاغ والتا ویلی دلتا خونه دی ویلی دلتا دا غی پزی دا ویلی چی ولیکن لا تشعرون یو شی دی چی عند ربهم شنو تپی نپویگی اگر لڑ پا برا بانده پل مستقر تورا سیده ولی مستقر دا ارواح سشی دی علیین دا ارواح طیباو یو دا ارواح خبیصاو دی نو اگر سجین دی نو اگر علیین تورا سیده حتی دازه کی گوری نو دا لیکن لا تشعرون مانا او دا عند ربهم مانا یو دا دل تیداوی چی تاسو پی نپویی گئے دا سیمون دی چلا کہ لا تعلمون گلی سلگ لگ بھی پوئی گئے خو دیر پی نپوئی گئے نا لا تشعرون ہوئی ستاسو شعورم نشتا پا دی بان عدیب اکی لگی آدی لگی آدی نو نور نور ورسرا را تلیخا دو شہداؤ سر انبیاؤ تللو چی تپوستے نو کئی چی تو ہے چی پیغمبر جو اندے دی پا قبر کی په حياتي دنیاوي سره نو دلیل دې څه دي نو دلیل نه دار ده نو دیواله پیش کړی چې د شهدا او په حق کې الله نه دی ویلي چې بل احيان نو یې قیاس کئ ته د قیاس د شروطو نه خبرې چې قیاس خو دې ته وایي چې اصل او فرع فرع او اصل باندې قیاس کئ نو ستا په نیت باندې شهدا اصل شو او انبیا فرع شو نام بیا دی قیاس کو پشوا داو با اندازی کم قیاسو کو دا خو حجت ندی پا دل پا دین کی خوا انبیاء اصل لی پا مرتبہ کی نو تدا قیاس نشی کولی پا آگی باندی خوا پل دادا چی دا خو دی یو شرط خلافو کن حد بل شرط خلاف دی داو کن چی قیاس علا کی گی چی مقیسن علیہی معقولی معدول بهی عن القیاس نہیں کنا الفاظ دته نه دیات دو حسامی چې معدول بهی عن القیاس نہیں او دل تعالی ولکه لا تشعرون تاسو دغه په جون نه پویږئ نو څنګه قیاس کئ هغه غیر معقول لے. ها د اموات النس جواب کوي چی صورت نحل کی راغلی دی امدہ باس دیکھا یو اجتماعیات کی صورت نحل ہوئی چی امواتن غیر احیائن امواتن غیر احیائن امدہ باس دا اولیاء و دا بزرگان و شورو خوا چی خلقو ستی نغوارے ملدی کنا ندی جوان دی وما اشعرون ایان یبعثون اغیم پدین پوئی چی مبکل جوان دی کیگو نوی وی التکی دا اموات دا مانا دا چی دا اللہ پا نسبت سرا دا غد حیات پا نسبت سرا مخلوق طول ملدی کاغا ملائک دیو کاغا انسانان دیو کاغا پا انسانانو کی انبیاء دیو کاغا اولیاء دی کارسوک دی وچی نسبت دا اللہ حیات تواخلی نو دا دا سیدی لکمل چی امواتن مجازی مانا کی وی خبر از سیوا خور پسی نزی غیر احیائن یچویلی دی کی بالکل حیات نشتا. دا چې کوم ته یادای چې ملائک دی او که انسانان دی او که جنات دی دا د الله د حیات په نسبت سره مړو دی نو د ژوند پکې نشتا نه د دین خو انکار نشي کولې ژوند پکې ولې نشتا ژوند پکې ځکه شته چې د ژوندو احکام په جاری کیږي منځونه کوي حجونه کوي جهادونه کوي خوراکونه کوي هو دا ټول دو او قران وی غیر احیاین ندی ژوند دی نو کدی هر څومره ولیکن قران کې دې لپاره ماخذ نشتا د دې چې دې د هغه حیات دنیوي ثابتې دلیل ټول په دې طرف دی ښا د مماتیانو د قران څومره دلیل چې دې نه مماتیانو سره دی سورې زمر کې ویلو د وسلوخ کې الله يتوفى الانفس حين موتها الله نفسنا اخلي د مرګ په وخت کې اخلي ولتي لم تمت في منامها او د خوب په وخت کې مخلي فيمسك التي قضى عليها الموت نو چې کوم یې د مرګ په وخت کې اغستره هغه نرا پریدي بدن ته هغه بن ساتي څه مطلب بدن ته نرا پریدي څنګه ژوند دی شه بی روح ژوند دی شو اروح خپل ځان سره ساتلې بدن ته نرا پریدي و رسول الله خرا ها کو ادیا ده نو هغه کې سره منو چې بیا روح راځي الته دا ویلي دغه سوره سبا کې مثال وګوره سوار لسمات کې د سليمان عليه السلام حال الله بیانې فلما قبن عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته ما په سليمان عليه السلام مرګ راوستم هیڅوک ته نو خبر فلما خر تبينت الجن نو یو کال اندازه خو اولاړو کنه نو روح و طبيعه واپس راغلې دي هغه له حياتي دنیاوی نه حاصله هغه ته خو بیا روح نه واپس شوی يعاد روحه في جسده کني له جسد و خبر ابر اولاړو نو که روح جسد تراتلې نو هغه ته راغلې وکنه دا دې مطلب دی نو ټول دلیل د قران هغه په دې باندې دلیل دی چې پس د مرګ نه بیا حیات دنیوي نشته دا خدایي بی عزتی ده توهین دي د انبیاو چې څوک وته حیات دنیوي ثابتې دا د پیغمبر توهین دی ځکه حیات برزخی فوق دی اعلا دی د دې دنیوي نه سوره اعلا په اخر کې راغلی وکنه بل توسرون الحیات الدنیا والآخرتو خیر و ابقا تا دی دنیای جون برزخی جون اعلا دے دا برزخی جون اخروی جون اعلا دے چاپل سور دینو آغا اعلا دے بلا دادا چی دور قمق لیے دا خو علم امنواری تا دی دنیای علماؤنا تپوسکے دا چی کم سینس والا خلق دے دا غینا تپوسکے شیر دی قبر کې ژوندې سړی بسورې ساريږي دی قبر کې ژوندې بند کې دي نشي ساري هغه خپل سټروجن او اکسیجن یادې هغه وته نه نو بیا دی ژوندې نه پاتې کیږي نو ظالمانو یونس علی السلام سرود تیر کړو د مې په ګیډه کې ادمره پریشان او چلاوي فنبذنا بالعراء وهو سقيم بیمار شو پکې دا حیاتیان خوب دیزموکا کی جواندی منڈل غواری چی پتاو لگی چی دی دے کی جواندی سوک پاتی کی دا خو ظلم دی توحین دی دا انبیاؤ چیونس علیہ السلام تبا سمر پریشانی و پا دمائی پا گیڑا کنو قبر داغی نا کم خون دے نو دی کی بسنگ پا حیات دنیاوی سرا نا نا برزخ دے برزخ کی جدا جواند دے یو تا دنیایی وی بلتا برزخی وی بلتا د آخرت جون وی او قرآن برزخی جون نه ذکر کړي وجه داره چې زمونږ علم پی نشته دی ولنبلونکم خامخا ازمیخ بکم پتا سبان دی بشیم من الخوف پیوشی سرا معمولی سرا چی یرد دشمن دا والجوع اولوگ دا ونقص من الاموال او کمی دا مالونو والانفس دا نفسونو دا بدنونو دا مرگرو دا اولادو والسمرات او دا غصی دا میو وبشر الصابرین زیر ورکا صبرناکو خلقو لان دی طول وقتنو کی صبر تا ضرورتو صبرناک سوک دی الذین کسان دی ذا صحابت مصیبت چکم وقت کی اور اسید دی تا مصیبت فورا قالوی انا للہ و انا الی راجعون زمون خودلتا ہم سے اختیار نشتان دا اللہ پا اختیار کیو دا اللہ بندیانیو او دی اللہ تبا واپس کیو قیامت کیوں مونگا اللہ رب العزت پا دنیا کے مخپل مالک گنو پا آخرت کے مخپل مالک گنو تا مطلب توحید او قیامت دا اقرار شو انا للہ و انا الیہ راجعون نو دیوی ازا صحابتهم دا دا مصیبت دا رسیدو پا وقت کی بدیوی چی انا للہ و انا الیہ راجعون ولی کچری تاخیری پکیو کو نو دا تصبرناک نشوی لی چې چې غوې غریوان نو شلې ځانو ټکې او یختو او بیا وې یاره خو صبر وکوم نو په دا صبر نه دي تا او تا ځان ستلې کنو اوس به صبر کې نور دم در کې نشته دا دې صبر کوي ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام را روان یو زنانه قبر ته ناستا وا چې غې جړلې نبی علیہ السلام خو پدی مامورو کنا چی من را آمن کو منکرن فلیغیر ہو چی منکر کار دیولی دو نواز باپی کئی نبی علیہ السلام لارو آغی تیوی چی یا امت اللہ اے دخدے بندی اس بری صبر کوا تاکو اللہ ویلی چی مصیبت ندا مصیبت تی راغلے پتا بندی نو تو صبر کوا اغی قتل نا چھ سوک دے نوی الیک عنی تمہا نا پلشا لستا فانتا لستا مصابم بی مصیبتی آو بی غم خو پمار آگلے تس خبر تو خود مصیبت ننی خبر بس نبی علیہ السلام روان شا خو پلگار اخلاس اکنو کر ان علیک الا البلاغ دی ته چاوی چې دا خو پیغمبر وو سردار دو جهانو تا ته یو ان تا ته جواب ور بس هغه را پاسه دا پمنډه پمنډه اور هغه نبی علیہ السلام دروازې سره درې دا आवाज یو کراو ته په دې ځنیم پوښیو ایمانی لیدلې او زه به صبر کوم هغه وخت نه کو صبر خدورو چې خزه خوا پوښوا به خلق توي چې ما خو د نبی له سلام کور نو لیدلې نو ما خو یې چې پاګې باندې با او هو بیر یو درون گیټ لګې دلی او دروازې چې بولاړي برمنګم بور سره یې اخلق به یو یې بچو نشته دې سبارا شاه نمبر واخلا ملاقات نکېږي ها ازا چه لالمانو بوجید ولندوا ای سوک نو او نبی علیہ السلام راووتا موسرا خبر اوکلا داد انبیاء و شان انن خلق و شان جوڑ کلے زان لخا چه مبتی سے افسرا ملاقات نکے و پین لسم روز برا دی دا دیدہ کار جوڑ کلا نو حضرت عکریمہ وی چه انتفعا مصباح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن ده نبی علیہ السلام یوزل دیوام لشوان فقال انا للہ و انا الیه راجعون دیوی مجھے سوکناس کناغی تپوسو کو چه امصیبتن ہیا دو مصیبت تے قال نعم نبی علیہ السلام یاو کل ما ازل مؤمنه او مصیبتن ارغه شی چې مؤمن ته تکلیف رسیم هغه مصیبت ته دا نه رسی وتا چې تیار شي خلق څومره پریشان شي. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ما دوالا ہوئی چنما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمونگ دا نبی علیہ السلام نا پخ پلے واری دی اقول چوئے ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن چی مسلمان بندتا کستر والی ملاوشی وصب او که څه چوټ وتاور سي ټکر وي لا صح په غټي سره او یو غم وتاور سي یا بيماري حتى الهم يهمه کیس وتاون رسي او بس چلي خپي ناشتي او سر يې په لاسونو کې نیولې يهم الا كفر الله بي سيئتن الله په دې ټولو سره ګناونه ريجي ختمي به يو يو سره چې مسلمانې غوري ها یو خدای بلډینګونو کې ناشتي صفته نه لګي دي اسلام هو دي ایمان سره د دومره مالونو نه ها کرسي کې وناستي اداغه سي لاسرب لاسونو کې نیولې ظالمانو په اسلام کې سکون دې کنا نو په دغه دین کې سدي کته برې لښوي کته شیه شوي کته ډوګرا شوي کتارس نو په دا وی کې سکون نشته خو سره د مال نه سره د ارس سامان نه با دغه سیناسته او فکر وکې سوچ وکې دنیا دې هم تباہ ده آخرت هم تباہ ده ډیر وخت دې تنه مونږ د تخپو شو چیرې مونږ ته دومره وخت وینو چرته کتاب به هم کتلې و اولائک علیهم صلوات من ربهم دا مؤمنان چې دی او صابرین چې دی په دې باندې برکاتنا نازلیږي د خپل ربنا صلوات برکات دي ورحمه او رحمتنا دي اولائک هم المعتدون هم دغه کسان دي حق پرستو هدایت والا. حضرت عمر په دې آیات کې فکر کاو نو چې فکر یو کو نو یو چې نعم العدلانی و نعمت العلاوه ویدا دو عملونو چې قالو ان لله و ان الیه راجعون دعا قدیوی نو الله خو له دا غي دو بدلیوم ورکړي چې صلواتون یې وي او رحمتون یې وي نو دا اولیک هم المهتدون پکې سیوا شو دیتا علاوه وی کنه یو بنده چې ځان له سره وړي کنه راشن نو په هر باندې یو پلاو بل پلانډي جوړ کی کنه ها هروی په دې کار نه کیږي نو یو بوجه په کمینز کې کی نو دې ته په عربی کې علاوه وي اپختو کې او تصرباری وي. نو حضرت عمر وی چې را هغه عدلان یا عدلان شو او نعمت العلاوه دا به کې علاوه شو چې اولایک هم المعتدون. نو اتما شبہ تحویل لقبلی دیزا پوری وقت وقت پاوکے خلگا گنتے خانتے